और इंतजार। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार, तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार।